kila mmoja wetu katika sisi anachunga nidhamu, anafanya mambo yote ya msingi ambayo ni wajibu kwake yeye kuyafanya, basi huyo ni mtu bora sana. Kadhalika katika hadithi nyingine, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema khayrukum khayrun li ahlihi, yani mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa watu wake, kusudiwa katika familia. Namna unavyoamiliana na mke wako, namna unavyoamiliana na familia yako, namna unavyoamiliana na majirani zako, basi namna utakavyoishi wale na uko practice Uislamu katika maisha yao na maisha yako, ukawa wewe waishi katika masharti manne katika kumwiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi hiyo ndio tabia iliyo nzuri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika sivi nginevyo mmekuwa na nyinyi kwa kupitia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kiigizo chema. Watu wamwige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir alayhi rahmatullah alipoitaja aya hii akasema, hadhihi al-ayatu al-karima aslun azimun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Ibn Kathir alipoitaja aya hii akasema, hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii ni aya tukufu, aya hii tukufu, aslun azimun, ni msingi mkubwa sana, fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika mtu kumfanya mtume ndiye msingi wa ibada zake, kumwiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno yake mshoni akayazungumza Al-Hafidh bin Kathiri, anasema kwamba mtu anapimwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema bi aqwalihi wa af'alihi, kwa vitendo vyake na maneno yake, yale anayoyasema, je, ndiyo ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafundisha na kuyasema, na yale matendo anayoyafanya ni je yale yale ambayo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ndiyo aya ambayo ni msingi wa watu kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya dunia yao na mambo yanayohusiana na dini yao. Kadhalika katika hadithi nyingine ambayo ni hadithi ndefu kidogo, lakini katika sehemu ya hadithi mama Aisha aliulizwa kwamba kaifa kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, vipi zilikuwa tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili swali limekuja baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha aliwajibu akamwambia, kana khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'an. Namna Qur'an inavyoelekeza na maisha yake anavyoishi ni vile vile ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam amefundishwa, kama Qur'an inavyosema ndio tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam. Likawa ni jawabun qasirun wa maana adhim, yani jawabu ndogo na maana yake ni pana sana. Kana khuluquhu al-Qur'an, kwa ile ujue tabia za mtume sasa mekizame Qur'an. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, waja wa Allah wanaposemeshwa na watu wajinga wanajibu maneno ya amani, wanasema amani tu, wajibu pumbavu. Tabia za mtume zilikuwa hivyo. Kwa hiyo tabia za mtume sasa zilikuwa ni Qur'an, namna vile Qur'an ilivyokuwa, basi ndivyo tabia za mtume sasa namna zilivyokuwa. Kwa hiyo hii, yani hivi ni katika namna ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu si katika swala, basi Uislamu umekwisha. Baada ya hapo, katika miamala kila mtu aishi vile anavyojua yeye, na kama tutafanya hivyo basi tukosea tena sana. Lakini Uislamu tukauweka katika maisha yetu, tukauzingatia katika familia zetu, tukauzingatia katika kuamiliana na wazazi, zile tabia za namna ya kuishi na wazazi. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza namna ya Muislamu anavyoweza kuamiliana na mzazi wake. Na hapa wanawachuoni wanasema kuna aina mbili za tauhidi, kuna tauhidu al-ibada na kuna tauhidu al-muamala, ambayo tauhidu al-ibada ili ikubalike inategemewa inategemewa ukubalikaji wa tauhidu almuamala. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ini tauhidu alibada. Amehukumu mola wako asiabudiwe yeyote isipokuwa yeye peke yake. Hii ni kumpekesha Allah katika masala ya ibada. Wa bil walidaini ihsana, tauhidul muamala, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha akasema, imma yabluganna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Imma itakapompitia mmoja wako utu uzima, atakapofikia mmoja wako utu uzima, au wote wawili wakawa wazee sasa hawajiwezi, akili zao zinarudi kama vile watu wadogo. Mtu akishazeeka, yani zile akili zinapokwenda zinakwenda, baadaye zinarudi tena, zina anakuwa mtu mdogo. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifundishwa katika Qur'ani, aombe dua asema, Allahumma inni a'udhubika an uradda lil umri likay la a'lama ba'da ilmi shay'an. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, mimi najikinga kwako nisije nikarudi katika umri ambao nikawa sijui kitu, badali ya kwamba nilikuwa najua kwa mwanzo. Ni ule umri udhalili kabisa, mpaka mtoto wako namuuliza jina, wewe ni nani? Ushamsahau mpaka mtoto wako. Akina dukani akirudi na wewe umtokea wapi wewe? Mimi si mtoto wako wewe, kumbe mwanangu. Unaitwa nani vile? Huo umri wa hatari. Huo ni umri mmoja wa hatari sana. Binti yako akiolewa tukidi baada ya mwezi unamuuliza maswali, wewe umtokea wapi? Mama yako nani? Baba yako nani? Wewe wapi? Ndio mimi kumbe. Yaani umri umeshazeeka. Sasa umri huu unapofika, mzazi wako akikadiriwa na Allah kufikia katika umri kama anakuwa na maumivu, anakera. Anaweza kukusumbua vitu vya kitoto vitoto, nataka leo pipi. Unilete na usipoleta nalia kabisa. Mzee kabisa nalia. Sasa inapofikia katika hatua kama hiyo, Allah ameelekeza namna kuishi nao. Amesema, imma yabluganna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumu uffin. Usiseme nao neno uffin, ambayo neno uffi Ibn Abbas katika maneno yake kutafsiri Qur'an anasema, law kanat hunaka kalimatun aqallu min hadhihi alkalima la aqalahu Allah. Laiti kama kungelikuwa na neno dogo sana kuliko neno hili uffi, Allah angelitumia. Lakini hakuna neno dogo zaidi ya uffi. Yaani uffi ni ile hali ya kuonesha kuchukiza, anakuambia kitu, yaani kule ule mguno mdogo sana. Uffi ni kwa Kiarabu, hata ule Allah anaukataza kwa Qur'an. Anasema tena, wala tanharuhuma, wala usiwakemee, usiwakaripie. Wewe baba, wewe mtu mzima ushakuwa bwana, unajikojolea hapo kwa wewe pia uliwasumbua kama hivyo hivyo, tena wewe unakwambia kitandani bado kuna kufisha na neti. Sawa, wao wakojua. Kwa hiyo kuna mambo yale ya kitoto yawarudia. Sasa inapofikia hatua hiyo, Allah anaimiza namna ya kuishi nao, wala tanharuhuma, wala usiwakemee, wa qul lahumā qawlan karīmā, sema nao maneno mepesi, maneno malaini, maneno mazuri. Zungumza na maneno mazuri, zungumza na mzazi wako kwa maneno mazuri. Haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayahimiza na namna kufanya muamala na wazazi. Alafu anasema, qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, nasema mwambie Allah, ewe Allah, irhamhuma, wahurumie wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama wao waliponilea nikiwa mdogo, walinilea kwa huruma, nikilia tu na wao pia hawalali usiku, wanibembeleza asubuhi, kila kitu mimi nafanyiwa, nawasumbua wao, wanavumilia shida, taabu, sijui kwamba hapa mzazi wangu amechoka, bado namsumbua tu. Kwa hiyo na wewe umwambie Allah awaonee huruma wazazi wako, kama vile ambavyo wewe umekulea ukiwa mdogo. Ile huruma ambayo wazazi wako walikuwa nayo kwako wewe, ndio hiyo ambayo unaoombea Allah awahurumie na wao pia huruma kama hiyo. Lakini dua hii wangapi wanaoombea wazazi wao katika ibada, katika sala, katika dua zao? Kuna wasawa wazazi wao kabisa. Kusema tu, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Allah, warehemu wazazi wangu wawili, warehemu wao kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo. Kwa hii ni Qur'an inahimiza namna ya muamala na maisha, na ndio maana nikapendekeza ile risala isomeshwe wakati huu, watu wajue adabu za kuamiliana na mwalimu darasani, adabu za mdogo kwa mkubwa, adabu za mkubwa kwa mdogo. Na Mtume sasa anasema katika hadithi, laisa minna, si katika sisi, man la yarham saghirana, yule ambaye hamuonei huruma mdogo wetu. Yaani katika sisi kijana mdogo sana, mtu akawa hamuonei, anamuonea, anamsikia. kusema anamsimanga si katika sisi. Mtume anasema laisa minna, si katika sisi. Man la yarham saghirana wala yahtarim kabirana, yani mdogo ambaye asiye mkubwa, asiyemhurumia mdogo, na mdogo asiyemheshimu mkubwa wetu. Katika leo imekuja wala yuadhim kabirana, wala mdogo asiyemtukuza akampa nafasi yake mtu mzima. Akawa namna wanavyoamilia darasani kama kwamba vile wote ni watoto wadogo tu, aweza kumtania, aweza kumdharau kisa tu yeye ni mzigi mtu mzima. Lakini wewe ni mtu mzima na ndevu kwako. Kwa hiyo Mtume anasema mdogo mkubwa asiyemhurumia mdogo si katika sisi, na mdogo asiyemheshimu mkubwa pia si katika sisi. Alafu Mtume akasema wala yaarif haqa alimina, na si katika sisi mtu asifahamu haki ya mjuzi wetu. Katika sisi hapa nani mjuzi wetu kuliko wote? Mtu akashindwa kutambua haki zake, akituma bwana nenda, anakwenda yushingo upande bila kujua nafasi yake. Hasa Mtume anawakataa watu si katika sisi. Sasa ukishakataliwa na Mtume, sasa utakwenda kwa nani katika umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwa hiyo nazungumzia kwamba masala ya kimuamala, mambo haya yako, mdogo ajue namna ya kuishi na mtu mzima, na mtu mzima pia ajue namna ya kuishi na mdogo, alafu wale watu wote wajue namna ya kuishi na mtu aliyemjuzi zaidi katika elimu kwao. Kama kwetu sisi hapa, nani ametuzidi kielimu? Tumfanyie nini huyu? Tumkirimu vipi huyu? Tuishi naye vipi huyu? Haya ni mambo lazima watu yachunge, lazima watu mambo haya watu wayachunge. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni adabu wa akhlaq islamia ambazo tumesoma katika risala. Risala ile ni ndogo sana, lakini risala ambayo imebeba ujumbe mzito sana, mpaka katika masala ya safari. Leo ukipita kwa manjiani, ukuta mtu anafungua tuidilisha wazi wazi, anachungulia shimo rakaraka yai. Uislamu unakataza watu kufungia madirishani. Watu wanaruka leo kwenye magari. Gereje si mtu ameruka ndo anaanza ujanja. Uislamu unakataza mambo kama yale. Lakini ile risala inafundisha namna ya adabu za Muislamu, mpaka namna ya kukidhi haja chooni kwa peke yako. Lakini Uislamu unafundisha. Sio wewe majibu yako, huko maji hakuna, huko unajibu tu chooni. Uislamu unazuia. Kwa hiyo masala ya tabia na akhlaq na kuzipana, kujipamba na tabia hizo katika maisha yetu, tukawa tunamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizo, basi ni jambo la msingi sana watu wakamwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika masala ya ibada. Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka mimi ibada zenu. Na manasiki ni zile ibada za haji, lakini hadithi ni khas ambayo maksudun bil am, ni hadithi imekuja khas lakini kusudiwa am, kwa maana mambo yote ya kiibada watu wachukue kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah anasema tabaraka wa taala, na lile analokupeni Mtume lichukueni, na lile analokukatazeni liacheni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, kwa mimi si vinginevyo nimetumwa kwa ajili ya kutimiza tabia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo tuweni na tabia nzuri, tabia safi, tabia njema zenye kusifika katika jamii. Sio ukipita tusimie mpotea. Kuna kaka mmoja alipita hapa na ndevu ndefu anasoma pale. Mwizi mwizi kweli yule mtaani. Wewe atakiwa hata kama baada ya kitu kupotea wewe ndio uliokuwepo pale, watu wasema yule hawezi kuiba yule. Tunapomjua yule hawezi kuiba, yule mtu mwingine alipita baada yake. Kwa maana kwamba unakuwa unasidiki katika kauli zako. Unakuwa mkweli katika maneno yako. Tazameni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia njema kwa watu wa Makka, mpaka walimuita as-sadiqu al-amin, mkweli na mwaminifu. Wale wale makafiri ambao hawakumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wao walikuwa wakichukua amana zao wanaposafiri, wanamkabidhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivi ndio tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilivyokuwa. Jipambe na tabia hizi, zikupambe katika jamii. Ili ilikuwa ni ujumbe wangu. Ujumbe wa pili katika siku ya leo, leo bila kukosea kutakuwa na mkesha wa maulidu an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao watu wanaadhimisha mazazi na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuitakidi kwamba ile ni ibada. Na haya sisi tunayazungumza mara nyingi sana kuwahimiza watu na kuwatanabaisha watu kwamba ile si ibada, kwa sababu maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni swali ya Ijumaa iliyopita katika msikiti mmoja hivi. kule Songea, tukakuta shekhe ametaja mazazi ya Nabiullah Ibrahim, ametaja mazazi ya Ismail, amekwenda amesoma aya nyingi, anasema haya ni mazazi yanatajwa katika Qur'ani. Sasa leo tunashangaa Waislamu wanakataa sisi kutenga siku maalumu kutaja mazazi ya mtume. Hivi wana akili ya watu? Watumia hoja hizo baada ya kusoma zile ayati. Jamani, nakaribainisha kitu kwamba Uislamu ni dini, na dini hii au mfumo huu hakuna mwingine anayeruhusiwa kuufuma na kuutengeneza zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na idhini anayopewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna mwingine anayeruhusiwa zaidi ya hapo. Na ndio maana inapokuja Qur'an inasema wa atiu Allah wa atiu Rasul, na mtini Allah na mtini mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wanasema wanawachuoni wa lugha, i'adatul amil yadullu ala anna ta'ata ar-rasul ta'atun mustaqillah. Kurejewa kwa zama, kwa zana hii ya i'ada hii, amil ndio atiu Allah, atii mtajwa katika Allah, wa atiu ar-rasul, atii mjudi mara mbili. Sasa ni dalili kwamba Allah anatiiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam pia anatiiwa. Kurudiwa neno hili mara mbili maana yake ni kwamba haitotosha tu mtu kumtii Allah alafu akaacha kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima amtii Allah alafu amtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Allah ndiye anayepanga sheria ya dini hii. Alafu sheria hizo anamletea mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam anazifundisha kwa umma. Ndio maana ikaja man ataa ar-rasul faqad ataa Allah. Mwenye kumtii mtume amemtii Allah. Kwa sababu anachokisema mtume ndicho kile kile ambacho alichotumwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika yale anayoyafundisha ambayo lazima Waislamu wayakubali na wayatii ni kauli yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Haya maneno yamekusanya ujumbe huu. Anasema Allah, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii kwamba anawaambia masahaba, fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, mwenendo wangu. Mwenendo maana yake ni yale yote ambayo mtume ameyafanya, ameyatenda, yametendwa mbele yake, ameyakubali au ameyafundisha. Hayo yanaingia katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna au na mwenendo makhalifa wangu waongofu. Na hapa kuna khilafu na wachuoni, je, makhalifa waongofu wanaruhusiwa kubuni jambo katika dini wakafuatwa, au makhalifa waongofu wao wanatakiwa wafuate vile ambavyo mtume kawafundisha? Kuna maneno mengi wanaochuoni na khilafu ziko nyingi za wanaochuoni katika nukta hiyo, lakini si nukta ya msingi sana ambayo tunajadili. Lakini cha msingi tujue kwamba namna masahaba wanavyoishi ndivyo walivyofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu baada ya mtume kuhimiza watu wakome hapo, akaweka mkomo kwamba mwenendo wangu mimi na hawa, hakuongeza zaidi hapo. Kwa sababu mtume alifahamu kuna watu wataleta mwenendo yao katika dini na watataka watiiwe kwa mwenendo hiyo. Mtume akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, na ninakutahadharisheni na mambo yenye kuzusha. Ni yapi? Ni yale ambayo mtume hajayahusia, hayako katika mwenendo wake yeye, wala hayako katika mwenendo wa wale masahaba. Yamekuja tu mtume hakuyahusia katika ile hadithi. Yaani katika kifungu cha kwanza cha kufunga watu waingie mwisho wapi, hayo hayakuwa hakuyahusia. Yakaja huko mbele, watu wakayazusha, wakayafanya. Mtume akatahadharisha akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur. Na nakutahadharisheni na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kwa sababu kila yenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Na katika riwaya nyingine imekuja wa kulla dalalatin fid-nar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo upotevu ni upi? Upotevu ni mifumo yote ya dini ambayo Allah hakuidhinisha, wala Mtume SAW hakuifundisha, wala wale maswahaba ambao Mtume amemiza tuwaige pia na wao hawakuifundisha wala kuitenda katika mienendo yao. Hiyo mambo haya yote katika dini ya sababu ni uzushi katika dini, na haifai Waislamu kuyafanya mambo hayo, kwa sababu Mtume SAW ametahadharisha mambo hayo. Na akasema tena, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yule atakayefanya jambo ambalo halipo jambo hilo katika dini yetu, basi jambo hilo litarejeshwa, halitokubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu limekiuka misingi ya kisheria, limekwenda kinyume kabisa na misingi na dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifundisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Allah anasema katika sura Ash-Shura, anasema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Allah anasema hivi hao watu wanaowashirika, mshirika maana yake ni yule ambaye unamshirikisha pamoja naye Allah. Kwa mfano ukasema Allah ni Mungu lakini fulani pia ni Mungu, yule anaitwa mshirika yule fulani. Sasa Allah anasema hivi hao watu wanaowashirika, ambao hao washirika shara'u lahum min ad-dini, wanawawekea wao sheria katika dini, ma lam ya'zan bihi Allah, ambazo Allah hakuziweka, hivi wanawashirika? Allah anauliza kwa kuwalaumu watu wanaofanya mambo ambayo Allah hakuwekea katika dini, lakini wao wakayafanya ambayo Allah hakuyafundisha. Ndio Allah anauliza, mpaka wanayafanya, wanakubali mambo ambayo mimi sijayafundisha, wanayafanya wao, ina maana wanakubali kuwa na washirika, ambao washirika hao watafanya kazi kama ninayofanya mimi, naweka sheria katika dini na wao wanakuja wanaweka za kwao katika dini. Allah anawalaumu watu wanaofanya hivyo, na anawalaumu wale watu wote ambao wanaoyafanya yale ambayo yamewekwa na watu hao, ambayo Allah hakuiweka katika kitabu chake wala Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mambo yaliyowekwa ni bid'a ya maulidi, al-ihtifal bil maulidi an-nabiy sallallahu alaihi wa maulidi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kusherekea mazazi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna mengi yanayofahamika katika sherehe hizi ambayo yanaendelea katika jamii zetu, na watu wakiitakidi kwamba ile ndiyo dini. Unakuta mtu mpaka swala haswali, lakini kwenye maulidi ni mshirikini mkubwa sana, anashiriki kweli kweli maulidi. Na kuna kauli niko nayo wanaitumia, kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu ni msimu unakwenda unaendelea, nitakuja kuisoma na kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambayo Ibn Taymiyyah alipozungumzia kuhusiana na masuala ya Maulidi akasema kwamba ndani yake huenda ndani yake kuna kheri na nini, vitu kama hivyo. Sasa kuna kauli anaitumia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, naenda kukutolea maelezo katika darasa ya kesho bi idhnihi subhanahu wa ta'ala. Mpaka kuanzia 15 tutaendelea na masomo yetu, lakini wiki hii itabidi tuzungumzie jambo hili mpaka watu wafahamu. Kwa hiyo suala hili sasa, namna lilivyokwenda, watu wakawa wamelizusha, likazushwa, lakini asili ya maulidi, waanzilishi wa kwanza wa maulidi wanaitwa Ubaidiyun, watu walikuwa katika daula ya Fatimia, wakati ule wa utawala wa Fatimia, katika daula ya Fatimia wakiitwa Ubaidiyun, ambao wafuasi wa Ubaidi, ambao hawa walikuwa kijinasibisha pia baadhi ya itikadi zao zikiendana na itikadi za Fatimiyun, lakini makundi yote mawili haya ni katika Mashia, wote hawa ni Mashia na Mashia ni makafiri. Kwa hiyo walioleta ibada hii ya maulidi walikuwa ni Mashia, na hawakuanzisha maulidi ya Mtume. Kulikuwa na maulidi sita wakati wao, kulikuwa na maulidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yani maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisherekea hiyo na kujazimisha. Kulikuwa na maulidi ya Fatima, kulikuwa na maulidi ya Fatima mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiadhimisha na kuisherekea. Kadhalika kulikuwa na maulidi ya Hassan na Hussein, kwa maana maulidi ya Hassan nyingine na maulidi ya Hussein ni nyingine pia. Maulidi ngapi hizo? Maulidi nne hizo. Zilikuwa zikifanya maulidi hizi nne katika zama zile. Kadhalika pia kulikuwa na maulidi ya anayekuwa mtawala katika zama zile. Maelewa? Kulikuwa na maulidi anayekuwa mtawala katika zama zile, basi anakuwa kuna maulidi yake na maulidi ya Ali bin Abi Talib. Maulidi ngapi hizo? Sita walikuwa wanazifanya zama zile. Kwa hiyo kulikuwa na maulidi ya Mtume mfungo ngapi huko, na maulidi mfungo ngapi huko, na maulidi mfungo ngapi, na vitu kama hivyo. Lakini zote hizi walizizusha Mashia kwa lengo la kutaka kubomoa Uislamu, watu waache kushughulika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali washughulike na mapari na kupiga mangoma na kuimba na kucheza, pasiwepo na heshima katika mitaa. Sasa hawa mashia walipozusha maudhi hizi kwa lengo la kubomoa Uislamu, lakini harras Allahu dinal Islam, Allah ameukinga au anachunga, anaichunga dini ya Uislamu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, Allah anasema kwamba hakika sisi ndiyo tuliyoteremsha Qur'an, utajo huu na sisi tutakayelinda. Kwa watu wanapoleta ibada mpya, Qur'an inawakataza ibada hiyo, haipo katika kitabu hiki wala haipo katika sunna za zilizokuwa sahihi, hakuna ibada hiyo. Na maulidi, ni kuambia ni kitu kingine pia, maulidi imeanza Imam Shafi'i mpaka anakufa al-Imam Shafi'i, achana maswahaba, achana na tabi'ina, achana atibao, al-Imam Shafi'i mpaka anakufa hapakuwa na maulidi. Na ndio maana hutokuta hata kauli moja al-Imam Shafi'i akizungumza maulidi, hutokuta kauli hata moja, wala al-Imam Ahmad ibn Hanbal akiyakemea maulidi wala kuyahimiza, hutokuta, kwa sababu wao wamekufa, maulidi bado hazipo. Hakuna maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maulidi imekuja hapo katikati. Kwa hiyo waliokuta maulidi ni hawa kina Sheikh Islam bin Taymiyyah, wao ndio walifika na kukuta kuna al-ihtifalu bil maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kusema katika kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u ala siratin mustaqim, ni kunacho pale nyumbani, amezungumzia swala hilo kwamba ni katika uzushi na ni katika mambo yasiyofaa. Kwa hiyo swala hili la maulidi, hata sasa sisi ni Shafi, waulizeni, tupeni kauli hata moja tu ya Shafi'i akihimiza watu kufanya maulidi, hawana. Kwa sababu Shafi mpaka anakufa hakuwahi kuzungumza kitu kinachoitwa maulidu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali maulidi imezushwa na Mashia, ndio walizusha maulidi. Wale wale wenye kutukana na maswahaba, Mashia ndio walizusha maulidi, ambao wanaosema Abu Bakar wa Umar idhuma lam yuhajira, ambaye ni nani, ni nani yule al-Majlis, anaitwa al-Mabaqir al-Majlis katika kitabu chake Usulul Kafi, anasema Abu Bakar wa Umar idhuma lam yuhajira ila al-Islam. Abu Bakar na Umar hawa hawakuwa kuingia katika Uislamu kiukweli kweli, wakana ala kufurihima, bali walikuwa katika ukafiri wao, wakana islamuhuma nifaqan, na walisilimu wawili hawa kwa unafiki, Abu Bakar na Umar, unafiki wa wazi kabisa, wakiwataja kwa majina yao kwamba hawa ni maswahaba wanafiki, hawakuwa Waislamu. Za hawa Mashia wenye kuwatukana maswahaba, wenye kumtukana mke wa Mtume Aisha kwamba alikuwa ni malaya, katika maneno yao wanayozungumza maneno makali sana kuhusiana na zinaa ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, ambayo zimekuja aya katika suratu Nur zikimtakasa Aisha radhiallahu anha, na Allah akaahidi adhabu kwa yule anayeendelea mkubwa wao kueneza habari zile, kwamba atampa adhabu kali. Akasema walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim, na yule ambaye alilisimamia jambo hili mkubwa wao katika wao kueneza habari hizi, basi ana adhabu kali kabisa. Qur'an ndio inasema hivi, lakini wao bado wanamtukana Aisha radhiallahu anha kwamba huyu ni mwanamke mzinifu, bali wanamtukana Hafsa mtoto wa Umar radhiallahu anha na Aisha radhiallahu anha, wanawatukana kwamba hawa waliwapo walimpa sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuua. Alafu akasema fala'natullahi alayhima, basi lana za Allah ziwaendee wanawake hawa wawili, wa ala abawaihima, na baba zao wawili ziwaendee laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Alipokuwa akimtaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alimtukana kwa matusi makubwa sana. Umar alipotajwa Umar akasema la'natullahi alayhi, laana ya Allah imuendee Umar, wa ala kulli man itabarahu musliman, na laana imuendee si Umar peke yake, kila ambaye, akasema wa ala kulli man yakufu an la'nihi, na kila anayejizuia kumlaani Umar pia na yalaaniwe, wa ala kulli man itabarahu musliman, na kila anayezingatia, anayejua, anayekiri kwamba Umar ni Muislam pia na yalaaniwe. Wakamtukana Umar wakasema wakana lahu da'un dawa'uhu ma'ur rijal, alikuwa na ugonjwa dawa ya ugonjwa huo hauponi mpaka apate maji ya wanaume, kwa maana apate manii, kwa maana alikuwa shuga. Kulipe ni hilo sasa hivi. Sasa hao wenye kutukana masahaba na wakamtukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakasema farju an-nabi sallallahu alayhi wasallam la budda an yadkhula an-nar li'annahu wata'a ba'd al-mushrikat, utupu wa mtume, tupu yake ya mtume ya mbele lazima iingie motoni kwa sababu imewaingilia wanawake wa shirikina kusudi wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi watu kama hawa inawezekana kweli wakakuzushia ibada na ukaipata na ukaitikadi kwamba hapo ni mwabudu Allah? Waliozusha ibada hiyo, kwanza wanamtukana mtume wako, wanawatukana masahaba, alafu wanawatukana wale wanaodai kwamba wanawapenda. Mashia Arrafida ndio wanaofanya mambo haya. Sasa hawa ndio waliozusha kitu kinachoitwa Maulidun Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu wao dini yao imetengenezwa katika mifumo ya kucheza na kuimba. Ndio dini yao ya Mashia. Wao wakiingia msikitini, usizane kama kuna darasa la fundisho pale, atapita mtu mbele pale ataimba, atapiga makofi. Yaani ndio kwao, ndio maisha yao yanapokwenda hivyo. Usiku na mchana. Sasa hawa ndio Mashia na ndio walileta bid'a hii ya Maulidi. Wapi Maulidi ya Mtume sasa? Mara wala usitambia kwamba ah, Mtume alipofika Madina alipokelewa na dufu. Wao watumie hizo hoja. Mbona Mtume alipofika Madina alipokelewa na dufu? Hoja dhaifu kabisa. Kwanza, kabla ya kudhoofisha hoja hii, tuchukue tu hoja ndogo sana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio anahama Maka na kwenda wapi? Anakwenda Madina. Anakwenda kwa lengo la kuwafundisha Uislamu. Wala hakuwahi kufundisha Uislamu hapo kabla katika mji wa Madina. Yeye ndio maana yake ya kwanza anakwenda kufundisha nini? Uislamu. Ashawahi kwenda Madina huko nyuma, lakini sio kufundisha Uislamu. Sasa hivi anakwenda kwa lengo la kufundisha Uislamu. Ashakuwa mtume sasa, anakwenda kwa hiyo kufundisha Uislamu. Watu wa Madina bado hawajafundishwa Uislamu. Wanampokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa dufu. Swali linakuja, je, walimpokea kama walivyofundishwa na mtume au kama vile mila zao zilivyokuwa zikiwaruhusu wakati ule? Jawabu itakuwa nini? Mila zao, si ndio? Swali linakuja la msingi. Sisi tunatakiwa tuige mwenendo wa mtume au mila za watu wa Madina? Tuige mwenendo wa mtume. Sasa swali linakuja sana msingi, wapi mtume katika mwenendo wake kafundisha watu wapige dufu wanaume? Ndio swali linabaki. Kama nyinyi mwafuata mila za watu wa Madina wakati ile baada ya kufundisha, kabla ya kufundisha Uislamu, wakati ule zikatoka kwa maana ya asrul jahili, zama za kijinga, kwa sababu watu wakati ule walikuwa hawajafundisha Uislamu, unazingatiwa kwamba wakati ule ni wakati wa ujinga. Mtume anakwenda kutoa ujinga. Kabla ya kutoa ujinga, wanampigia mtume dufu, kumpokea kwa dufu. Kabla mtume hajatoa ujinga, alipotoa ujinga hawakupiga dufu. Wewe ukipiga dufu leo, unawaiga watu wa Madina baada zama za ujinga au baada ya ujinga? Sasa utatumia vipi hoja hiyo kwa maana dalili kwamba dufu inafaa? Sio. Si hoja ya kielimu. Wala haijisoma kwa misingi ya kielimu. Hoja yenyewe tu inajikata, inakataa wazi. Alipokelewa kwa dufu. Ndio nini sasa? Ndio hoja hiyo kwamba yafaa. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo tuko nataka tutahadharishe na ibada hii ya Maulidi an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna watu waliompenda zaidi mtume kama maswahaba. Hakuna. Hakuna waliompenda zaidi mtume kama maswahaba. Mpaka katika vita ambavyo Waislamu walikuwa ni watu wachache na wengi walikuwa ni makafiri, mtume aliwaambia mtapigana? Akamwambia, ya Muhammad, wewe hatoa amri tu, hata ukituamrishi tujitupe kwenye moto sisi tunapenda kujitupa. Amri yako tu Muhammad, wewe tuwe sema tupigane, sisi tunapigana, wala tujali kufa wala kupoteza uhai wetu. Hawa ndio waliompenda Mtume sallallahu alayhi. Sasa yeye, mbona hawa mapenzi yao yote haya, mbona hawakufanya Maulidi? Ina maana wale pia walikuwa hawampendi mtume? Sisi leo ambao tunaguluza masuruali, tunanyoa mandevu, tunamsifu, tunampenda mno mtume kuliko hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mpaka leo mfungo sita, watu hawalali nyumbani kwao, wanapiga mangoma kumsherekea Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wanasoma vitabu vya Maulidi. Hiki kitabu cha Maulidi kimetungwa kwa zama za karibuni, na alikitunga kitabu kile ni Mshia. ndio bado hata uchamuli mshia ndio bado hata uchamuli. Sasa kama maulidi kweli ni ibada, ina maana ibada hii mtume alikuwa ijui? Na kama mtume alikuwa anaijua swali linakuja, alitumia kitabu gani cha maulidi hali ya kuwa hiki kilichokuwa kimetumwa karne ya 18? Kama sio kana kwa karne ya 11, 12 na karne ya 11, 12. Na mtume alikuwa karne hizo karne ya 6 au ya 5. Sasa kama maulidi mtume aliigundua, alitumia kitabu gani cha maulidi na sisi tunachotumia leo ni kipi hicho? Utagundua kwamba ni ibada, watu wanatumeka mambo katika dini. Yaani kullu wahidin yati bibiliati fi alislam bima yurid. Kila mtu anakuja kusema kwa lina anayotaka yeye. Analeta huyu atasushalile, huyu atasimalile. Huyu atasimalile, huyu atasushalile. Huyu atasimalile, Uislamu unakuwa unaharibiwa. Sasa wanaposimama watu alqaimuna wenye kusimamia jambo hili kuwarudisha watu katika Uislamu wao wa mwanzo, utakuta watu wakilalamika. Ah, wale jamaa wa watu, watu wafanya hivi, watu wamekuja kugawa watu, ni kweli. Na wallahi sisi tumekuja kugawa watu, ni kweli kabisa. Tunakuja kuwagawa wanaotaka dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, wabaki huku, wasiotaka wabaki. Basi tunachokuja kufanya sisi. Na kwa ajili hiyo alikuja Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya hivi. Mama yake Abu Dharr alimwambia Abu Dharr, usisilimu. Kaifa tattabi'u Muhammadan wa huwa yufarriqu baina an-nas. Unamfuata mimi Muhammad naye anawagawa watu. Maneno haya ndiyo maneno aliambiwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anagawa watu. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na watu wanaabudu masanamu, mtume anakuja anawagawanisha. Kwa baba na mama hawaelewani. Baba na mama, yani wazazi na mtoto. Wazazi wanataka mtoto akaabudu masanamu. Mtoto ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani hapo kuna ugomvi tayari. Aliyewagawa ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini je, kawagawa vipi? Kamgawa kwamba huyu yupo katika haki, huyu katika batili. Na hivyo ndivyo alivyokuja kwamba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini alhaq, ikataja dini alhaq, liyudhhirahu ala dini kullihi. Hapo Allah akasema walau kariha alkafirun. Katika aya imekuja nyingine, katika aya nyingine imekuja walau kariha almushrikun. Allah amekuja kwa dini ya haki, ili dini ya haki ije kuwa juu ya dini zote. Hata kama watachukia baadhi ya watu, watachukia washirikina, bila shaka kwa maana kwamba kuna watu watakaofuata dini hiyo na kuna watu watakaichukia. Je, kati wanaofuata na wanaochukia hajawagawa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ashawagawa. Kwa hiyo kuwagawa watu si tatizo. Tatizo ni kwamba wawagawa vipi? Si tuwagawa watu kwamba hii dini mnaifanya dini ya babu zenu. Haina dalili kwenye kitabu wala sunna. Maulidi hayajafanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maulidi hayajafanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maulidi hayajafanywa na wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alifunga mlango huu, aliwaambia masahaba, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Anasema al-yawm, hivi leo Allah anasema al-yawm akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimekukamilishieni dini yenu, imeshakamilika. Hivi kama aliyeleta dini, mwenye dini hii anasema hiyo dini imekamilika, wewe ongeza dini hiyo, wewe nani? Wewe unaongeza hii dini, wewe ni nani? Yaani mathalan mimi hapa nafanya biashara, nikafunga mzigo nikasema huu mzigo nakutumia umekamilika. Alafu niliempa apeleke ule mzigo akafikisha kama vile alipopewa. Alafu wale madalali ndio wakafungua kuongeza kitu chao mle ndani. Mwelewa? Mwelewa? Sasa kwenye mambo ya kidunia nakuendea, lakini kwenye dini aliyekamilisha ni Allah. Ndiye anasema al-yawma akmaltu lakum, leo nimekukamilishieni dini kum dini yenu. Dini maana yake ni mafundisho yote yaliyofika katika Uislamu, mfumo mzima wa maisha. Muislamu asipate tabu katika jambo lolote lile, Allah ameshaukamilisha. Nani anaeleta mfumo mwingine ambao baada ya mfumo ule kukamilika? Wa kaifa natabi'uhu wa la nadri man huwa. Na tunamfuata mimi na kile alikuwa tumjui ni nani. Kwa watu wakapiga mangoma, wakacheza, wakaimba, wengine mpaka wanawake. Leo wanakesha na wanawake huko, wengine wanawacha waume zao wanakesha na wanawake. Sasa hebu nini Uislamu unasemaje hukumu ya mwanamke kukesha usiku na wanaume? Nini hukumu yako Uislamu unasema vipi katika hiyo? Uislamu unasema vipi? Nini hukumu ya mwanamke acheze aimbe mbele yako na mwanamke huyo hujamuoa, si maharimu wako, vipi hukumu yake katika Uislamu? Na ikiwa Uislamu utatoa hukumu kwamba Allah anawaambia wanawake waqarna fi buyutikunna, na kaeni tulieni katika majumba yenu, leo nani anayewatoa wanawake waende kwenye maulidi? Na Allah anawaambia wanawake kaeni katika majumba yenu. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa ati'na Allah wa rasulahu, na kaeni katika majumba yenu na wala msitoke toke ovyo kama walivyokuwa wakifanya wajinga huko mwanzo. Wanawake wakijiakili zamani, wajinga walikuwa mwanamke anarudi saa 4, hasa leo sio saa 4, leo mpaka asubuhi mpaka kuchele huko kuna wanawake. Sasa haya ni madhara tunapotahadharisha watu kukaribia zinaa, ndio huku umejipamba, umepaka na makeup ziko siku hizi. Anakwenda kusherekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa mtume anayemhimiza, mtume aliyeleta ujumbe kwa wanawake wakae majumbani, ashaukunja ule ugumu. Alafu anakwenda kumsherekea yeye mwenyewe ambaye ameshamkhalifu tayari. Sasa mazazi ya mtume amezaliwa. Mazazi ni a birthday tu hiyo. Na ndio maana niliwahi kuambia kule Manyara, sisi Waislamu ile hadithi ya mtume sisi hatuikwepi. Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'i hatta law dakhalu fi hudri dabbi latba'tumuhum qalu ya rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Mtume anasema katika hadithi, latattabi'unna, namtawafuata tu sanana man kana qablakum, nyendo za waliokuwa kabla yenu, mtawaiga makafiri nyie, shibran bi shibrin, wao wakipiga hatua hivi na nyinyi mtapiga hatua hivi, wa dhira'an bi dhira'in, wao wakipiga hatua hivi na nyinyi mtapiga hatua kubwa kama vya hiyo, lakini msiwaache. Mtume akasema hatta law dakhalu fi hujri dhabbi, mpaka watakapoingia katika shimo la mburukenge, la tabatuhum, mtawafuata. Qalu, wakasema ya Rasulullah, al-yahudu wa nasara, ni mayahudi na wakristo ndio unaokusudia hapo? Qala, Mtume akasema faman, sasa ni nani kama sio hao? Tizameni leo hadithi hii tulivyoiga. Zamani tulikuwa tunasema hawa Wakristo wanacheza kwaya, wanaimba, wanacheza kweli kweli, sio? Leo hamna kaswida nyingi. Tofauti yake ni nini? Kule kuna vinanda, kuna vinanda. Kule wanawake wanaimba na kuna wanawake wanaimba. Kule wanawake wanacheza na kuna wanacheza. Tofauti yake ni nini sasa? Leo wale kule wana birthday ya Isa, tarehe 25 Disemba wanashangilia kuzaliwa kwa Isa. Siku tuna birthday ya Mtume Muhammad. Aya, wapi mmewaacha Wakristo? Wao wanashinda na masuti, ninyi pia mchana kutwa nzima na masuti tu, mpaka kwenye ibada na masuti, na mpaka kwenye ibada na masuti. Wapi tumwache Wakristo na Wanasara na wale Mayahudi na Wakristo? Wapi tumwache sisi? Leo Wakristo kwenye kuomba wanapiga makelele, na leo sema kutakuwa wanapiga makelele, subhanallah, alhamdulillah, askofu anaongoza kule na kule kuna shekhe anaongoza. Tu hadithi Mtume alivyotabiri, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'i hatta law dakhalu fi hudri dhabbi latba'tum. Kwa hiyo tahadhari, tunawatahadharisha Waislamu, ibada hii ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni uzushi uliozushwa, na atakayesherekea maulidi ya Mtume asihisi kwamba kuna thawabu apata, bali apata madhambi kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu Mtume sasa alikataza kumsifu, walisema la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, msinisifu kama manasara walivyomsifu Isa mwana wa Maryam. Innama ana abdun, hakika yangu mimi ni mja tu. Fakulu abdullahi wa rasuluhu Muhammad, semeni mtakunisifu, semeni hivi, mja wa Allah na mtume wake, semeni hivyo tu, msinisifu sana. Na chanzo cha kuitwa hivi, chanzo cha kutoa hadithi mtume alimsaba mmoja, alimwambia ya sayyidana, akaambiwa ewe bosi wetu, mtume akamwambia asayyidullah, bosi ni Allah sio mimi. Katika Sahih Muslim anaambia la tuturuni, msinisifu bwana kama walivyomsifu Isa mwana wa Maryam. Mtume anakataa kumsifu. Na safari moja mtume sasa amepita, ameona masahaba wamemsimamia, mtume akawaambia lima taqumuna alayhi, kwa nini mnanisimamia? Wakasema inna nu'adhimuka ya Rasulullah. Rasulullah, tunakutukuza mtume wa Allah. Akasema msipende kumsimamia mtu, msinisimamie, nikipita niacheni tu. Ana bashara kwa mtiriko, mimi ni mtu kama nyinyi tu. Lakini leo katika mwani kwenye simu langu wa nne, simu langu wa ngapi, watu wote wanasimama, hey, kumsimamia mtume anakuja, si ndio yale aliyokataza? Alafu anategemea mtume anahudhuria. Sasa wewe niulize swali, Sudani kuna maulidi zaidi ya 200. Labda ukienda labda Misri kuna maulidi zaidi ya 200. Tanzania ziko zaidi ya 1000. Ukija labda Kenya kuna maulidi zaidi ya 1000. Kila maulidi mtume anahudhuria au mtume wako ngapi? Au anapewa roho alafu anagawanishiwa miili yetu. 40 wanakwenda huko, mtume 40 wanakwenda huko na masakata. Sio na kwa hivyo? Sasa watu hata akili hawatumii bwana. Asa mtume ndiye anakataza kusifu. Asa ikabidi sasa watu wajiulize, ikiwa yeye akishatukataza tusimsifu, kumsifu hataki, tumwende tu ya sayyida, na mtume anasema sayyidullah, anawakataza. Asa tufanye nini? Ndio Qurani ikasema sasa, qul, anaambia Muhammad, waambie. Sasa anaweza kufanya nini? Waambie, sasa waambie watu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama kweli nyinyi mnampenda Allah, mimi Muhammad, cha kufanya nini? Nifuateni tu. Hakusema nisikuni, alisema nini? Nifuateni. Mtakapo nifuata mimi, yuhibbukumullah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, naenda kusameni dhambi zenu. Au imekuja aya kabisa kuelekeza Waislamu wafanye nini. Sasa leo baada ya kufuata maelekezo ya aya, kumwiga na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanabadilisha, wanapika mpunga kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ma'siyatu rasul, kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu na swala la kuzaliwa, kwamba mtume mwenyewe siku aliozaliwa hivi na hivi, mtume aliulizwa, kwa nini unafunga Jumatatu? Akasema dhalika al-yawm alladhi wulidtu fihi, hiyo ndio siku ambayo mimi nimetumwa, nimezaliwa siku hiyo. Kwa hiyo mtume alisherehekea kuzaliwa kwake kwa kufunga Jumatatu. Sisi kwa kuzaliwa mtume tunapika pilau, tunakula. Yeye alijizuia hakula asubuhi mpaka jioni. Sisi ndio siku ya kula. Yaani yeye hakula, sisi ndio tunakula siku ya kuzaliwa. Yeye mwenyewe alisherehekea kuzaliwa kwake kwa kufunga, kwa kutokula kitu. Sisi tunasherehekea kuzaliwa kwake kwa kula. Sasa tunamkhalifu, tunamfuata. Ndio kule kuntum tuhibbuna Allah ndio. Sasa watu watumie akili katika ibada. Watu usikubali dini yako iharibiwe na mashehe. Mashehe utwara. Mimi nawaita hivyo. Heri kuna shehe mmoja nilimkuta msikitini. Mimi nilikuwa nimekuja kusikia tu hotuba ya Ijumaa. Misuli ya shingo inamtoka kuhimiza mazazi ya mtume. Kwa hiyo rafiki yangu usema asiyeshiriki maulidi ni kafiri. Du. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na saha zangu kwenu, kwamba ibada hii ya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hayupo katika khairi mtu yoyote yule ambaye atakaye isherekea ibada hii, au mathalan atakayechangia kwa namna moja au nyingine uwezeshwaji wa ibada hii, hayupo katika khairi. Huwa laysa ala khairi, hayupo katika khairi. Kwa cha msingi ni kuwapa nasaha ndugu zetu. Wao wenyewe wasema kuna mtu mmoja katika group la WhatsApp pili kwa kuzungumza naye kwa kinoji masala ya maulidi. Nimezungumza siku ile kama ni mwanamke yule mtu, kwa sababu ni namba tusinakuja WhatsApp na kuna WhatsApp anajua tutapita sana kuja namba tu kwa anakuuliza maswali na nini na nini na nini na nini. Baadaye sasa kwa masala ya maulidi nikamfunulia, nikamweleza, nikampa na hoja, nikamlekudia na sauti kwamba bwana kuna dalili kadha. Yeye akaandika pale message akasema maulidi tutasherekea hata mpinge mpaka mpasuke, hatuachi ngo. Afa kanikodi sauti ya mguu wangu, ni mwanamke, nikamblock. Kwa hiyo cha msingi akiniseme kwamba wao wapinzani wamejitia, lakini alhamdulillah mambo haya sasa hivi ya katika miji. Zamani ukisikia maulidi imekuja, miji ilikuwa haitulii kama hivi. Umma barabara moto mwapita, ukiona sehemu kuna wana sunna ndio wanaweka kikao hapo hapo chini, wanaanza kuwata imba, watacheza maadamu tu kuna wanasuni. Ibada tu wauzi wale. Sisi tunawaambia mtu bi ghaibikum, mtu kabada. Kufeli na vifundo, kumekufeli na chuki zenu. Sisi tunusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutochoka katika hilo. Fahimiza watu rudi katika mwenendo na dini iliyokamilika, na yote mlioyaongeza bi idhnillah tunapinga moja baada ya lingine. Na sisi tabaki tunamuomba Allah, hatutogopa lawama zao. Sababu Allah alikuwa alikuwataja watu hao alisema kwamba moja katika sifa zao kwamba wala yakhafuna lawma talaim, hawataogopa lawama za mwenye kulaumu. Kwa hiyo sisi tunaogopa lawama za kwamba wale bwana wagawa watu, wale bwana hizi ni lawama tu, haya mabaya madhehebu haya imekuja kugawa watu, tunajua hizi ni lawama tu. Lakini maadamu tunalisimia tu alijua, tusiogope lawama za watu. Kwa wewe lalamika, wewe lia, imba, he. Lakini ukizungumza maneno ya kielimu utajibiwa. Kizo maneno bla bla tu tunakukalia kielimu kama tulivyopuza watu wengine tu. Khudh al-afwa, ha? Wa'mur bil-urfi wa'rid 'anil jahilin. Tunawakuza tu kama tulivyokuza watu wengine. Kwa hiyo na saa zangu zitakuwa zimekoma hapo. Kwa siku hii ya leo, kwa nafahamu kwamba ibada hii ni kwa sababu Allah.